नारायण मुखिया जी, सुनना चाहिए कि आज कॉलू के प्रोग्राम बा, हमारों के लिए चलता तो बड़ी पून हो, बुढ़ापा में तोरे चलते हमारों के आगे एगो कुरुसिया तो मिल जाए कम से कम, कि रात भर देखा दिया और ज्यादा जुड़ाई थी। Do you feel my heartbeat? Olhe só minha